У адным старым шэрым доме, на самым скраі горада Берасця, там, дзе заканчваецца Беларусь і пачынаецца Польшча, жылі-былі брат і сястра, Кастусь і Наталка. Жылі яны на пятым паверсе, і з іх вакна добра было відаць гэты скрай Берасця. Дарослыя называлі яго Адамковым, дзеці – сваім дваром. Калі зірнуць на яго, вачыма заспанай Наталкі, якая ледзь прачнуўшыся выходзіла на балкон, адкрывалася такая карціна. Справа бегла вялікая вуліца. Злева таілася мяжа з Польшчай. Наперадзе шапацела пушча, ззаду грукатала чыгунка. Знізу на Наталку глядзелі маладыя бярозкі, кусты бэзу і маржы. Пра маржоў дзеткам расказаў тата, калі яны аднойчы ўвечары праходзілі каля чацвёртага пад'езда, а там дзядзя Ігар з сынам Толям абліваліся вадой з цэбраў. «Маржы!» – захоплена прашаптаў тата. І хоць Наталка ніякіх звяркоў не пабачыла, яна назаўсёды запомніла татаву інтанацыю. І колькі б не праходзіла праз чацвёрты пад'езд, магла паклясціся, што чуе, як у кустах бэзу варушацца сапраўдныя адамкоўскія маржы. У старым двары Адамкова былі маладыя бярозкі, кусты бэзу, маржы, а яшчэ гараж дзядзі Вовы з трэцяга пад'езда. Гараж быў моцна праселым у зямлю і заўсёды наглуха зачыненым. Стаяў ён адасоблена, роўна пасярэдзіне двара. На ягоным даху ўвесь час сядзелі самыя розныя дзеці. Хоць як яны туды закарасківаліся, няясна, сцены гаража былі цалкам голымі і да крыўднага гладкімі. А з-пад яго заходняй сцяны вытыркаўся вялікі чырвоны валун. Мама аднойчы сказала Кастусю і Наталцы, што валун тут, відаць, з дагістарычных часоў. Кастусь патлумачыў сястры, што гэта значыць. Камень, гараж і дзядзю Вову ў ім прынесла ледавіком у часы дыназаўраў і мамантаў. Наталка прымружыла вочы ад асалоды. Яна страх, як любіла гісторыі пра старажытнасці. Наталка неяк прызналася, што яе першы ўспамін дзяцінства – размова з братам пра планы. «Мне можна пайсці за далёкія гаражы разам з табой?» «Нельга!» «Можна, мне ўжо 5 гадоў!» «Табе 2!» «5! 2!» Наталка пакрыўджана апусціла вочы і пабачыла сваю мяккую кашулю, зялёную ў белы гарошак, такую не носяць у 5. І яшчэ карычневыя калготкі, якія спаўзлі, са стрэлкамі і выцягнутымі каленкамі. У вачах з'явіліся слёзы, ад якіх усё расплывалася. Павольна прыходзіла горкае разуменне. Ёй сапраўды 2. Лёгкі спадзеў зварухнуўся на секунду, калі яна зірнула на свае бліскучыя чырвоныя боцікі. Ці ўсё ж не 2? Але брат ужо знік з вачэй. На гэтым першы ўспамін Наталкі абрываецца. Наступныя згадкі, на жаль, павыціраліся з памяці, перамяшаліся, памяняліся месцамі, і толькі вялікі белы альбом з бліскучымі літарамі надзейна захоўвае недзе 3 тузіны фотаздымкаў праўдзівых момантаў Наталчынага дзяцінства. Там ёсць здымак з малпаю, напрыклад. Кастусь, калі паказвае гасцям гэты здымак, заўсёды ўдакладняе. «Малпа, вось, а гэта мая сястра». Ёсць здымак у археалагічным музеі Бярэсце, дзе Наталка і Кастусь прашчаміліся ў двор 12-га стагоддзя і пабачылі, што гаспадар двара зроблены з чагосьці халоднага і шурпатага. Сярод усяго ёсць там і фотаздымак, які доўгі час не даваў спакою Наталцы. Кастусь, яна і Дональд Дак. Абсалютна незразумела, пры якіх абставінах яны сустрэліся. Дональд разы ў тры большы за яе. Сядзіць на лаўцы ў іх парку. Наталка ў яго на каленях. Над вухам бант, за шчакой нешта круглае. Яна з падазрэннем, скасавурыўшыся, глядзіць у будучыню. Але пры гэтым моцна сціскае братавую руку. «Ты што, не помніш?» Кожны раз дражніў яе Кастусь. «Гэта было ў казцы! Я браў цябе ў казку!» Аднойчы, я тады акурат была побач, Наталка нарэшце зразумела. Ёсць дзве розныя рэчы – казка і сапраўднасць. І яны сустрэліся на гэтым здымку. «Вось бы не было сапраўднасці, а была бы толькі казка!» Прашаптала тады Наталка і пагладзіла фотаздымак з Дональдам Дакам. «Абракадабра і вы ў казцы? Хочаце?» Сцішана спытала я дзетак, бо акурат тады сама пісала кнігу казак. Пра вялікую вуліцу, мяжу, чыгунку і пушчу. «Не!» – прахапіўся Кастусь і адцягнуў Наталку за рукаў падалей ад мяне. Ён падгрызаў рысавы казінак, і сапраўднасць яму ў гэты момант вельмі падабалася. «Пра што ваша казка?» – спытала Наталка, пачухаўшы пад каленкай ззаду. Я прачытала ёй пачатак. «У адным старым двары, на самым скрайку берасця, з-пад гаража вытыркаўся вялікі парослы мохам камень». «Эй!» – запратэставала Наталка. «Не ў адным, а ў нашым». «Чытайце далей», – скамандаваў Кастусь, зазірнуўшы ў мае паперы. Сам зразумець ён у іх нічога не змог. З літарамі ў Кастуся яшчэ было не надта добра. І вось, што я ім прачытала.